Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На ўсё хапала студэнткі Ірыны. Яна ў турпаход, любіла спяваць ля кастра званчэй за ўсіх, і на спаборніцтве першы разрад па лёгкай атлетыцы, зімой на лыжах, на каньках, энергія біла ключом. У падшэфным калгасе капалі бульбу, за ёй ніхто не мог угнацца. Яна была камсоргам групы, імкнулася паказваць прыклад, ды і магла паказаць. Любая работа гарэла ў яе ў руках. На пачатку 5-го курса праходзілі практыку ў клініцы. Часу было вольнага болей. Неяк на вечары ў інтэрнаце ад яе не адыходзіў Сяргей, танцаваў толькі з ёй. Яны і раней былі знаёмыя, але раней гэтак настойліва Сяргей не заляцаўся. Бачыла яго высокага, прыгожага, з рознымі дзяўчатамі. І вось прыліп да яе. Ірына прыкмеціла, што за лета Сяргей неяк асабліва памужнеў, зрабіўся больш упэўненым, нават голас яго напагусцеў, стал басістым. У той вечар пасля танцаў яны гулялі па горадзе, потым знайшлі ціхую лаўку ў скверы куля стадыёна, цалаваліся, абдымаліся да знямогі. Итак, усю осень. А ў снежні распісаліся, зрабілі вяселле. Новы год яны ўжо сустракалі як муж і жонка. Жылі ў Сяргеевых бацькоў, кватэра вялікая, трохпакаёвая. Сяргей адзін і сын. На першым часе маладыя былі шчаслівыя. Ва ўсякім разе Ірына адчувала сябе вельмі шчаслівая. Яна кінулася ў сваё каханне, як у вір, галавою. Адзінае, што непакоіла, гэта насцярожанае недаверлівае стаўленне свякрухі, куртата і тоўстенька, як шула жанчыны. Свякруха смешна хадзіла, перавальвалася быкачка, закідвала ногі ў бакі, а калені не згіналіся. У яе былі вялікія вочы, акурат у лялькі, і цімнаватыя вусікі над верхняй губой. Сына яна звычайна называла Сержыкам, лашчыла яго бы маленькага, і гэта злавала Ірыну, хоць у глыбіні душы яна разумела. Адзін і сын у маткі, каго ж яшчэ ёй песціць? Але ўсё роўна не магла Ірына апраўдаць свякруху. Нельга так залізваць дарослага сына, у якога ёсць жонка і скора будзе дзіця. Менавіта тады, калі Ірына была ў дэкрэтным водпуску, яе пачало злаваць сюсюканне свякрухі, і здавалася, што тая зусім мала цікавіцца здароўем Ірыны. Яна ж рыхтуецца стаць маці. Свёкар, дацэнт аднаго з інстытутаў, ставіўся да нявесткі вельмі прыязна, памяркоўна, але ён дужа заняты. Лекцыі ў інстытуце, паездкі па рэспубліцы, ён мала сачыў за сабою. Хадзіў у адным і тым жа палінялым плашчыку, насіў стары зашмальцаваны па камандзіроўках партфель і ва ўсім слухаўся жонкі. Яна вырашала ўсё. Ад мужа патрабаваліся толькі грошы. Дацэнт асабліва ўзрадаваўся, калі нявестка нарадзіла хлопчыка. О, унука дачакаўся, грымеў ён басам. Калі прыходзіў са службы, распранаўся і адразу кіраваў да ложка, дзе размахваў нагамі, бо трапятаў рукамі ўнук, якога назвалі Аляксандрам, у гонар дзеда Алены Пятроўны. Сякруха і тут перацягнула на свой бок. Калі дацэнт набліжаўся да ўнука, на перахват заўсёды імчала бабуля Лена. «Ты рукі памыў, а? Ці памыў ты рукі, а? Халодны з вуліцы, а ляціш да малога». Стары вымушаны быў асадзіць назад. Спачатку гэта цешыла Ірыну, а потым пачало злаваць. Тым болей, што свякруха ўсё часцей дакарала, што яна, Ірына, не беражэ дзіцяці, пакідае часта голага, знарок распранае. І гэта была праўда. У пакоі цёпла, хай малы паляжыць голы, хай загартоўваецца. Ірына хацела, каб сын рос здаровым, а не з зализаным хлюпікам. Сяды тады ён ёй даводзілася і сказаць, што яна маці, яна сама ведае, як выхоўваць свайго сына, бо яна яшчэ і медык. Свякруха дзьмоўлася, як мыш, на крупы і цэлымі днямі не размаўляла з нявесткаю. Сергей працаваў у клініцы. З галавою лез у работу. Дома амаль не стыкаўся. Набываў вопыт, зарабляў аўтарытэт і, вядома, грошы. Работу ён любіў, ад сяброва Крына ведала, што яго паважаюць у клініцы. Лічыць таленавітым, бо з яго будзе выдатны хірург. Ірына уладкавалася на працу ў паліклініку. На першым часе лабаранткаю, бо іншых вакансій не было. Адносіны са свякрухаю ўсё пагаршаліся. Гэта злавала Сергея. Ну, чаму ты злуеш маці, а? Ну, няўжо нельга ладзіць? Жыць ціха і мірна. Мы будзем жыць ціха і мірна, калі займеем сваю кватэру, адказвала Ірына. Пра сваю кватэру яна пачала гаварыць мужу даўно. Спачатку ён не хацеў слухаць, маўляў, якраз добра, што бацькі побач заўсёды могуць памагчы дагледзець дзіця. Але паступова Ірына гаварыла, што добра жыць яны будуць толькі ў сваёй кватэры. Не дужа ахвотна, але патрымаў свёкал, даў грошы і частку выплаціў Сергею, уступілі ў кааператыў на двухпакаёўку. Лепіць тры пакоі, калі ўжо будаваць, пераконвала Ірына. А як будзе другое дзіця? Сергей і ягоныя бацькі былі няўмольныя. Толькі два пакоі, болей няма грошай. Калі надышоў час усяляцца ў новую кватэру, Ірына нарадзіла дачку. Я ж табе казала, што трэба мець тры пакоі, дакарала мужа Ірына. Падрастуць дзеці, памяняемся з бацькамі, супакойваў яе Сергей. Але кватэру выдзелілі на пятым паверсе. Дом без ліфта, так званыя хрушчоўкі ў ім. Ірына зразумела, што мяняцца з бацькамі не давядзецца і што жыць у гэтай кватэры доўга-доўга. Thank you. Тым часам Шурык падрос. Яго ладкавалі ў садок, а праз паўтара года пайшла ў яслі дачушка Ксенія. Ірына падшукала работу бліжэй дадому, участковым тэрапеўтам паліклінікі. Работа захапіла яе. Хворыя адчулі клапатлівасць, веды і такт маладой доктаркі. Валілі да яе валам, неслі свае беды, скаргі, а выходзілі з надзеяй, з промнем радасці. Усе часцей Ірыну хвалілі на пяцімінутках, абралі яе членам правкома, парторг агітаваў ступіць у партыю. Ірыне хацелася сцвердзіць сябе як спецыяліста, як чалавека, бо зайздросціла Сергею, пра якога пісалі газеты, была перадача па тэлебачанні. Неяк па радыё перадачы для медыкаў зачыталі пісьмо пацыентаў, якія прасілі перадаць для дарагога доктара музычнае прывітанне. Сергей часта прыносіў дамоў каробкі цукерак, бутэлькі каньяку, часцяком прыходзіў пад хмяльком. Ірына здагадвалася, што яму даюць і грошы, і, мабыць, немалыя, і ён аддаваў ёй толькі зарплату. А дзеці падрасталі. Апрануць, абуць, накарміць, на ўсё патрэбны былі грошы. Да і самой хацелася набыць імпартныя боты, якой-небудзь футры, да не было за што. Ёй прапанавалі яшчэ палову стаўкі. Згадзіцца, але тады не мінуць скандалу дома, бо і так здаралася, што няма каму ўзяць малых садка. Алена Пятроўна хоць і была на пенсіі, не згаджалася ехаць праз увесь горад, а хоць не памагаў, калі дазваляў час свёкар. Ён забіраў малых і цалюткі вечар, забаўляўся з імі. Мабыць, яму не хацелася вяртацца ў вялікую пустую кватэру да буркатлівай жонкі. Ірына расказала Сергею, што ёй прапануюць яшчэ палову стаўкі, сказала ёй прапанове парторга. Сергей слухаць не стаў. Ты што, здурнела? Хіба табе грошай мала? Дзяцей трэба глядзець, а не па сходах хадзіць. Актывістка знайшлася. Ірыне так хацелася заплакаць, але яна стрымалася. Давялося адмовіцца ад паловы стаўкі, парторгу сказала, што пакуль нічога не вырашыла, трэба падумаць. Аднойчы выпала так, што не было каму ўзяць дзяцей з садка. У Сергея дзяжурства, у Ірыны другая змена, свёкру камандзіроўцы, свякруха, як заўсёды, хварэе. Можа б, ты замяніўся, як на дзяжурстве? Як гэта? Я магу замяніцца. А мае пацыенты? Мне трэба рабіць аперацыю. А што, апроч цябе ніхто не робіць аперацыі, які незаменны? Так. Так, я незаменны. У мяне адказ на аперацыі. Не псуй мне нервы, ляпнуў дзвярыма і пайшоў. Ірына прымала хворых, а сама ўсё думала, як выкруціцца з гэтага становішча. Іншага выйсця не было, як папрасіць медсястру, якая была з ёй на прыёме, збегаць у садок, адвезці дзяцей дамоў. Раптам Ірыну паклікалі да тэлефона. «Я папрасіў маму, каб забрала дзяцей. Усё, будь здарова», – сказаў Сергей, і ў трубцы пачуліся нудныя кароткія гудкі. Яна ціха паклала трубку, азірнулася. У кабінеце не было нікога. Галоўны ўрач сталага веку кабета тактоўна выйшла. Сказаў, як плюнуў, быццам я вінаватая. У яго пацыента ў мяне лялькі, ён незаменна, я пешка. Слёзы навярнуліся на вочы. Яна падышла да люстэрка, выцерла хусцінкай вочы, правяла пальцамі па скронях, запіхнула пасмачкі валасоў пад белы каптурок, уздыхнула. худый, стомленный, заклопоченный твар с умными вачами. Не познать тебе, Ирина Михайловна, старая ж голубка. Еще тяжей вздохнула и вышла с кабинета. Что-нибудь здарылося, Ирина Михайловна? Спогадливо запытала медсестра, молодая девчина, недавняя выпускница медицинского училища. Не-не-не, все нормально. Детей забери с садка свекрух, а то я голову ломала. Хотела уже тебе попросить. Ой, конечно, я сбегала, про что говорка. Домой Ирина пришла поздно. Возмена кончалась о 10-й године, дети уже спали. Свекруха одразу почала мовчки збираться, а пронулся так само мовчки Сергей. На развітанні кинув про сплячу, я заночую дома. И ляпнув дверима. А хіба тут не твой дом, не твоя сім'я? Хіба я тобі не жонка, хотілася крикнуть услед? Замість гэтага яна пайшла на кухню, села і стішана завыла, каб не пабудзіць дзяцей. Сергеюч все частей заставался ночевать у мамы. Менавіта так говорил он. Переночую мамы, завтра складана операция, треба отпочить, то позднее дежурство, туды ближе и добираться. З Ириной говорил резко, грубо, про детей вспоминал редко. Праз некий час Ирина дозналася, что ночую он не у мамы, а у жанчыны. Потом ей показали яе тую жанчыну, смуглявую, рослую, с короткой стрижкой, з маленькой рыжаватой головкой, як великодное яечко, и толстой задницы. Вот чем яна его взяла. Скрушно подумала Ирина, разумеючи, что развод непозбежный. Шурик ходил в третий класс, почав заниматься и в музычной школе. Хотелось гармонично выховать детей. Ксения еще бегала у садок. Неузабаве яны оформили развод. Каб яна тады ведала, як тяжко одной годовать детей, махчыма не настойвала б на разводе. Позмагалася б яшчэ за сям'ёй, може, як ёй цяпер думалася, нічога не дапамагло б. Сергей, мамчын сынок, дбаў адно пра сябе. І за гады сумеснага жыцця назапасілася гэтулькі крыўд злосці, што разам ужыцца яны не змаглі б. Андрей Рашевич сядзеў, заплюшчыўшы вочы, але таксама не спаў. Ён не ведаў і не мог ведаць, пра што думае Ірына, калі дазнаўся, то здзівіўся. Ён таксама думаў пра сваё сямейнае жыццё. Знову і знову згадвалася спрэчка перад ад'ездам, згадваліся ранейшыя дакоры. Апошні год яму здаўся суцэльным скандалам, бо не было таго дня, каб яны не пасварыліся. Пазнаёміўся ён з Валей, калі ўжо скончыў вучылішча будаўнікоў, і пазнаёміўся ў трамваі. ускочыў нейк у вагон, цаплаў па кішэнях ніводнага талончыка, узяў у рукі пятак і пайшоў шукаць, ці няма ў каго лішняга талончыка. Спытаўся ў аднаго чалавека, ў другога. «Ха, у мяне ёсць, калі ласка», – пачуў ён ззаду. Павярнуўся, дзве дзяўчыны пазіралі на яго. Адна, круглавідая, усмешлівая, працягвала талончык. Андрэй падзякаваў, усунуў ёй у далоньку пятак, прабіў талончык. «Ой, прабачце, але ў мяне няма 2 капеек», – дзяўчына курпалася ў маленькім партманэціку. «Нічога, вы будзеце цяпер у фінансавай залежнасці», – блазнаваў хлопец. «Я так не хачу, Соня, мо ў цябе ёсць 2 капейкі?» Сябрука адмоўна пахітала галавой. «От не перажывайце, такой бяды, некалі пазвоніце мне з аўтамата». «Чаму гэта? Чаму гэта я павінна вам званіць?» Дзяўчына зачырванілася, калі усміхнулася, на шчоках утварыліся 2 мілыя сімпатычныя ямачкі. Андрэй прыгледзеўся. Якія мілыя сімпатычныя ямачкі. Вось толькі носік у яе, кірпаты выгнуты быў качкі, псаваў трохі ўражанне. Але сінія вочы, бялёсыя тонкія броўкі, злёгку падфарбаваныя, галоўная маладосць, прывабная ўсмешка, ружовыя шчокі з ямачкамі сведчылі пра здароўе і чаканне любові. Пра такіх кажуць: «Дзеўка, кроў з малаком». Яны так гаварылі, жартавалі, хлопец не ўгледзеў, калі прыехаў свой прапынак. Зрэшты, гэта яго не засмуціла, наадварот. Калі сказаў пра гэта дзяўчатам, тыя яшчэ болей развесяліліся. На дварэ была вясна, дрэвы клубіліся маладой лістотаю, шчабяталі птахі, гэтак ласкава прыгравала сонца. Хлопец правёў дамоў дзяўчат, жылі яны ў інтэрнаце, запрасілі да сябе ў госці. А назаўтра ён звалі, так звалі дзяўчыну з ямачкамі, пайшоў у кіно. Валя вучылася на апошнім курсе пединстытута, заканчвала бібліятэчны факультэт. Размеркаванне атрымала ў адзін з раёнаў Мінчыны, не хавала ад яго, што не хоча ехаць туды, не хоча пакідаць сталіцу, але мусіць ехаць. Андрэй працаваў на будоўлі, вучыўся на вячэрнім у палітэхнічным інстытуце. Валя зразумела, што Андрэй тая нідачка, якая можа выцягнуць яе ў сталіцу. Ды ён і падабаўся. Здаровы, вясёлы, з твару нябрыдкі. Неяк Соня запрасіла іх на дзень нараджэння. Кампанія сабралася невялікая, віна і закуся небагата, затое весялосці аж занадта. Андрэй прыйшоў з гітарай, іграў, спяваў. Валя не зводзіла з яго сініх вачэй, якія ззялі ад захаплення, радасці і ад прачування шчасця. Калі яны танцавалі, Валя душою і целам хінулася да яго. Галава ў хлопца кружылася. Ад віна, ад кахання, сэрца тахкала ад блізкасці прыгожай дзяўчыны. Мяккія цёплыя валіны рукі ляжалі на яго маладых дужых плячах. Андрэю так хацелася падхапіць дзяўчыны на рукі і кружыць сваім клівым танцы. Але ў цесным пакойчыку не было дзе развярнуцца, да і людзі ж вакол. У той вечар ён прызнаўся ў каханні. Валя горача цалавала яго, калі ён сказаў, што вельмі жадае яе, не можа болей трываць, пачуў адказ. А ты не кінеш мяне? Што ты, мілая, буду любіць цябе заўсёды. Валя сама зняла кароткаватую вузкую спаднічку, якая туга сядзела на маладых крамяных клубах. А потым Андрэй кожны выхадны ездзіў да яе ў вёску, дзе яна працавала ў бібліятэцы. Жыла ў бабулі на кватэры, мела асобны пакойчык. Як добра ім спалася на высокім старадаўнім драўляным ложку, на матрацы, напханым сенам, якое так шапацела, духмяна пахла. Валя адрабіла 3 месяцы ў вёсцы, калі яны распісаліся. А яшчэ праз 3 месяцы Андрэю выдзелілі пакойчык у інтэрнаце. Валя з непрыхаванай радасцю кінула тую вёску, перабралася ў горад. Праз паўгода нарадзіўся Вова, а праз няпоўныя 2 гады і Арцёмка. Валя, калі даведалася, што зацяжарла, падняла гвалту, слёзы, адно малое, і тут другое, як жыць, і так жыць цесна, не павярнуцца, грошай няма, мо зрабіць аборт. Андрэй як мог суцяшаў яе: «Мілая моя Валюха, не бядуй. Так нават лепей гадаваць. Старыя людзі кажуць, адны пялёнкі-распашонкі кватэру хутчэй дадуць. Чарга ўжо блізка». Чарга сапраўды падышла хутка. Прапанавалі Андрэю на пакаёўку, угаворвалі, маўляў, утрэсці гэтулькі сямейных людзей, у якіх дзеці-школьнікі жывуць на прыватных кватэрах. Сябры параілі Андрэю лепей пажыць у пакойчыку ў інтэрнаце, чым ісці ў аднапакаёўку. Тым болей чакаюць другое дзіця. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Лівановіча «88», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.